çoban elde, ben bir gülem eğilmişem, bükülmüşem. Yalnız sana yenilmişem, terk etmedi sevdan beni. Yalnız kaldım, her gün soldum, gözyaşlarım aktı gitti ay ay ay. Ne belaymış senin aşkın, terk etmedi yaban elde, ben bir gülem eğilmişem, bükülmüşem. Yalnız sana, yalnız sana yenilmişem, terk etmedi sevdan beni. Ben senden hiç ayrılmadım, başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan, terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi, terk etmedi.